کسی کا بچہ گود نہیں لے سکتے؟ لے تو سکتے ہیں اگر نامحرم ہو تو. جب سے عورتوں کے معاملات سمجھنے لگے اس سے پردہ واجب ہو جائے گا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.